void is blue and red, and they're tearing down the plaster. Hurricane laughter. Hurricane laughter. Tearing down the plaster. Hurricane laughter. Hurricane laughter. Tearing down the plaster. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. There is no connection available. So to the hills we fled while the evidence was when, when, when, when, when, when, when. Oh, it's a loft of shock and blue and purple Sirius. City's barking by the window, screaming to exist. And now we have the muted mind of priesthood, so imperious. Hurricane laughter. Hurricane laughter. Tearing down the plaster. Hurricane laughter. Hurricane laughter. Tearing down the plaster. Hurricane laughter. Hurricane laughter. Tearing down the plaster. Hurricane laughter. Laughter. Hurricane laughter. Tearing down the plaster. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. And there is no connection available. There is no connection available. Fontaines DC, a wcześniej The Murder Capital, Przyjaciele z Dublina. Zaczynali w tym samym czasie, jeszcze kilka lat temu jeździli razem w trasy koncertowe. Teraz jedni zapełniają stadiony, drudzy pozostają w cieniu. Graliśmy z ostatniej płyty The Murder Capital i pewnie do niej wrócimy. To wciąż post-punk, a nie indie pop, który poniekąd słusznie zachwyca miliony. Olga Szućko i Krzysztof Zyblewski, dobry wieczór, dzień dobry. Ostatnia audycja była dzień przed festiwalem, były emocje, bo line-up znakomity. Teraz spotykamy się 10 dni po tym największym święcie muzyki niezależnej. I emocje i mocne wrażenia wciąż są świeże. Była to jedna z najlepszych edycji OFA ostatnich lat. Najlepszy koncert? Jednego nie jestem w stanie wybrać. Ale na pewno Lambrini Girls, Panchico i Fat Dog. Very strong language. Watch out! Fat Dog, najnowszy singiel Pray to Dead, rozwalił Dolinę Trzech Stawów, jak cały występ grupy ze wschodniego Londynu. Porywający koncert, tak jak ich muzyka, unikalna mieszanka punka, ska i muzyki klezmerskiej z odrobiną rave'u. To było szalone 50 minut. Tłum w transie skakał nie tylko pod sceną, w zasadzie aż do strefy gastro. Dla wielu było to prawdziwe odkrycie. Po koncercie na rozpromienionych twarzach był uśmiech, błysk w oczach, czuć było taką pozytywną energię, którą Fat Dog potrafił przekazać. To był pierwszy wieczór Offa, no i od razu niezwykłe emocje. Udało mi się chwilę porozmawiać z liderem zespołu, Joelem Lovem, po tym szalonym występie, ale do tego jeszcze wrócimy. Klasyk Kaiser Chiefs. Nowy album po 8 latach nagrywają The Charlatans. We Are Love wyjdzie w Halloween. Będzie to 14. płyta uwielbianej przez lata na wyspach grupy, która powstała pod koniec lat 80. w Manchesterze. I na początku był Manchester, potem Britpop i odbicie w alternatywny rock. Żywiołowy i pełen nadziei We Are Love, indie rockowe gitary i postpunkowa perkusja. We'll be right back. Nowy The Charlatans, czas na więcej nowości. Jest nowy utwór Idols, ale nie, współcześni punkowcy nie pracują nad nowym albumem, przynajmniej nic na ten temat nie wiadomo. Rabbit Run to część ścieżki dźwiękowej do filmu Darrena Aronofskiego Złodziej z przypadku. A film opowiada historię byłej gwiazdy baseballu z liceum, która przypadkowo zostaje wciągnięta w świat zorganizowanej przestępczości, gdy sąsiad, punkowiec, prosi go tylko o jedno, żeby przez kilka dni popilnował jego kota. Za miesiąc premiera nowego albumu grupy New Dad i mamy czwarty utwór z tej płyty, Pretty. Oh, empty veins and my plastic broken crown. They said I swam the sea and ran aground. They said I once was lost, but now I'm truly found. And I know the place, but not the way. I feel no shame. Oh, now my melody, hear my fear, coming after me. Calling out your name. Calling out your name. Calling out your name. Calling out your desert.

Wcześniej utwór Better Way to Live w duecie z wokalistą Fontaine's DC, Grianem Chattenem. Raperzy supportują w tę wakację część występów grupy z Dublina. Mocny irlandzki rap prosto z Belfastu zachwycił na ofie chyba wszystkich. Jak wiadomo, Nikap mają na występach, na wyspach problemy, bo są mocno zaangażowani politycznie. Kiedy w piątkowy wieczór wyszli na scenę, na telebimie pojawił się napis Wolna Palestyna. A były też odniesienia do węgierskiego rządu, bo raperów z Irlandii Północnej nie wpuszczono na Węgry, padły słowa pod adresem premiera Viktora Orbana. Ale manifesty nie przyćmiły świetnej muzyki z ironicznymi tekstami, które śpiewali, nie recytowali, mieszając angielski z irlandzkim. To było nie do zrozumienia. Energetyczny występ z mocnym zaangażowaniem publiczności, zachęcanej ze sceny do żywszego skakania, a było do czego. Mocne przebasowane sample, jak w klubie techno, i melorecytacje. Piekielna dawka energii, emocji. Nikap rozkręcili na ofie szaloną imprezę i naprawdę szkoda, że występ trwał tylko godzinę. Ci, którzy mieli szczęście, będą mogli przeżyć niezłą zabawę w warszawskiej stodole. Irlandczycy wystąpią 1 września. Ale bilety wyprzedały się już w jeden dzień, także szans nie ma żadnych. Give them a frisk, it's for online nudity, but we know they've got more than that. Grab lava, I'm a stroll to the bank. Get me Cammy's money and give her my thanks. We'll call it reparations, but I knock your wank. Try to take my money, but I came and collected it. You like to think that you're fooling everybody, but you're not. Just like the irony, your career is gonna rock. Her arms are under cock, you hear me? Had a smart cap, a rationation, a raw, the current guard, the short, I got the right, now it's into the hop. You Wally, the maggie, call the Lisa, love you, lad. I'm a king, can you reach this coma, go kill my dad. Cut your coat, on the car, cups a lizard, can the rock. Throw the crack, revive some fellas from the lower whack. Will they see me, chat, I love it and I vote. Can we power lines in the elections and Onwards and upwards. Free Palestine. Panczyko zagrali na Ofie drugiego dnia, chwilę przed burzą. Przejmujący występ indie rockowa grupa z Nottingham nagrała kultową płytę Death Metal 25 lat temu. Szerzej znana jest dopiero od kilku lat. Utwór tytułowy. She is on a man. Ten materiał nagrali na 30 kasetach w 2000 roku. Wtedy grali w małych studenckich klubach, byli poza nurtem i rozwiązali grupę. Kilkanaście lat później przypadkowo ktoś trafił na jedną z kaset i się zachwycił. Ta niszowa wtedy muzyka na Offie zabrzmiała bardzo dobrze. Lambrini Girls, prawdziwy punkowy koncert. Tym utworem zakończyły występ na Ofie. Dziewczyny mają ogromną charyzmę. Na koniec na kolumnie tańczyła i śpiewała Phoebe, gitarzystka. To była wielka dawka niezadowolenia na rzeczywistość. Był feministyczny manifest. Stanowczenie bierności wobec molestowania seksualnego i apel o wolną Palestynę. I było bardzo dużo pozytywnej energii, którą chłonęli ludzie, którzy przyszli na występ punkowej grupy.